Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zostaliśmy ukarani za mówienie prawdy. W ten sposób europosłowie PiS komentują fakt odebrania im immunitetów. Trwają walki między żołnierzami a bojownikami Hamasu w centrum miasta Gaza, donosi o tym izraelska armia. Już jutro rusza maraton Chopinowski Polskiego Radia. Tak ma wyglądać państwo europejskie w praktyce, mówił polski eurodeputowany Patryk Jaki o odebraniu immunitetów czworgu politykom Zjednoczonej Prawicy. On i trójka innych polskich europosłów, Beata Kempa, Beata Mazurek i Tomasz Poręba, zostali dzisiaj w drodze głosowania w Parlamencie Europejskim pozbawieni immunitetów. Sprawa ma związek ze spotem PiS ostrzegającym przed polityką migracyjną PO, który promowała czwórka europosłów. O nawoływanie do nienawiści oskarżył ich Rafał Gaweł, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Patryk Jaki powiedział, że polscy eurodeputowani zostali ukarani za mówienie prawdy. Właśnie w Parlamencie Europejskim prosto z aresztu ma się pojawić pan Włodzimierz K., który jest oskarżony o chyba 5-milionowe łapówki w aferze śmieciowej z Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie, ponieważ jest na kasiądzie koło pani Kaili, która, jak państwo wiecie, właśnie wróciła również z aresztu, będą mieli o czym porozmawiać, za aferę katarską. No i pan Włodzimierz K. i pani Kaili to są w porządku i oni mają być w Parlamencie Europejskim, a my za pokazywanie prawdy o nielegalnej migracji mamy się z nimi zamienić i znaleźć się w areszcie. Rafał Gaweł mieszka obecnie w Norwegii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kilka lat temu został skazany przez polski sąd za oszustwa gospodarcze. Izraelska armia informuje, że trwają ciężkie walki między żołnierzami a bojownikami Hamasu w centrum miasta Gaza. Chodzi o okolice szpitala Al-Shifa, gdzie rządzący enklawą fanatycy mają mieć swoje centra dowodzenia. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Izraelska armia jeszcze przed rozpoczęciem trwającej właśnie inwazji lądowej w Gazie mówiła, że głównym celem operacji jest zabicie dowódców Hamasu. Teraz przedstawiciele wojska informują, że walki z bojownikami organizacji trwają zarówno w rejonie szpitala Al-Shifa, jak i szpitala Al-Quds. Obie placówki znajdują się w Gaza City, a Izrael twierdzi, że pod szpitalem Al-Shifa Hamas ma swoje główne podziemne centrum dowodzenia. Cały czas trwają też bombardowania Gazy, choć Izrael po raz kolejny wstrzymał na 4 godziny naloty, by pozwolić cywilom uciec z oblężonej północy na mniej niebezpieczne południe. Wczoraj z takiego właśnie korytarza humanitarnego miało skorzystać 50 tysięcy osób. Stany Zjednoczone twierdzą, że takich przerw będzie w kolejnych dniach więcej. Tymczasem palestyński islamski dżihad, inna fanatyczna organizacja współrządząca Gazą, opublikowała wideo z dwójką izraelskich zakładników. Islamiści twierdzą, że 77-letnia kobieta i 13-letni chłopak zostaną wkrótce wypuszczeni na wolność. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Województwo warmińsko-mazurskie ma najwyższy w kraju wskaźnik zachorowań na COVID. Tylko w drugiej połowie października zanotowano tam 400 zakażeń. Zwraca uwagę Joanna Równiak z warmińsko-mazurskiego sanepidu. Na pewno wirus będzie z nami przez cały ten sezon zimowy. Będzie rosła jeszcze ilość zakażeń, bo wirusy bardzo dobrze się czują w niskich temperaturach. W Polsce rozprzestrzenia się jedna z odmian Omikrona. Dominuje głównie genotyp Eris, czyli taka odmiana Omikronu. Jest to genotyp, który generalnie dla osób z dobrą odpornością, dla osób, które nie są obciążone żadnymi poważnymi chorobami, nie jest bardzo groźny i niebezpieczny. Można powiedzieć przeziębienie, które trzeba oczywiście wyleżeć. Specjaliści zalecają, żeby przestrzegać zasad sanitarnych, przede wszystkim często myć ręce, a jeżeli mamy objawy, a musimy wyjść tam, gdzie jest dużo ludzi, to warto założyć maseczkę. 11 koncertów złoży się na maraton Chopinowski z okazji Święta Niepodległości oraz 6. urodzin Polskiego Radia Chopin. Zagra ponad 50 uznanych, a także tych najbardziej obiecujących młodych muzyków. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego trwają próby przed maratonem. Jedno z dzieł Fryderyka Chopina zagrają pianista Krzysztof Wierciński i wiolonczelista Dominik Gawarkiewicz. Idea maratonu chopinowskiego na pewno jest bardzo pomysłowa i bardzo korzystna dla polskiego narodu. No osoby z całego świata tak naprawdę mogą posłuchać wszystkich dzieł Fryderyka Chopina. W dobie urządzeń, różnych smartfonów bardzo ważne jest to, żeby zaznajamiać ludzi z kulturą także poprzez te źródła i dlatego idea maratonu chopinowskiego dla mnie jest bardzo cenna, bo więcej osób, więcej odbiorców może mieć często nawet przypadkiem styczność właśnie z tym, co my robimy. Będziemy słuchać, jest bardzo wiele wspaniałych muzyków i grzechem byłoby nie pójść, nie posłuchać. Maraton

lustrze to niestety ja tak, tak, ten sam, tak, tak, tam w lustrze to niestety ja tak, tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja, tak, tak, ten sam. Za kilka sekund będzie 12 po 20 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffmann. Zaczynamy, a zaczynamy od Grzegorza Ciechowskiego. Pojutrze minie równo 35 lat od premiery albumu Obywatela GC. Tak, tak. Dlatego właśnie dzisiaj pojawi się, już się pojawił pierwszy utwór tytułowy, a pojawi się jeszcze kilka z tego właśnie wydawnictwa. Świetny skład instrumentalny na tej płycie, bo Tomasz Stańko na trąbce, Krzysztof Ścierański na gitarze basowej, Wojciech Karolach na organach, John Porter na gitarze akustycznej. Naprawdę skład bardzo wysokich lotów, a sama muzyka, no ci z Państwa, którzy pamiętają, to wiedzą, że to świetny album, a ci, którzy nie znają, dzisiaj będą mieli okazję poznać kilka fragmentów z tego właśnie wydawnictwa. Oto kolejny utwór Ani ja, ani ty. Strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć. Na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja. Nawołują ciągle nas z daleka i nie słyszymy ich. Obywatel GC, ani ja, ani ty do płyty. Tak, tak, jeszcze dzisiaj wrócimy. Przedwczoraj okrągłe urodziny obchodziła Joni Mitchell, najwybitniejsza kanadyjska wokalistka i autorka tekstów, to przede wszystkim również kompozytorka. Jej utwory śpiewali artyści z bardzo różnych szuflad, ale dzisiaj posłuchamy Joni Mitchell w dwóch jej piosenkach. Trudno powiedzieć, czy najbardziej znanych, bo tych było sporo, ale na pewno dwie piosenki z czołówki jej klasyki. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man, and you love your loving. Not like you love your Farmer, put away the DDT now.

Lael Neal z płyty Star Eater's Delight, dwie piosenki Must Be Tears i I Am The River. Kolejną śpiewającą kobietą w dzisiejszej audycji jest Kazu Makino, Japońka, która działa w zespole Blonde Redhead już od wielu lat, chociaż najnowsza płyta tegoroczna Sit Down For Dinner ukazała się po blisko 10-letniej przerwie. I'm not afraid to Śpiewała Kazu Makino, to była grupa Blonde Great Head z najnowszego albumu Sit Down for Dinner. Tytuły piosenek Kiss Her i Before. Teraz zaśpiewała kolejna Japonka, chociaż mieszkająca w Stanach. Mitsuki ma na imię, ale występuje w skróconej wersji swojego imienia jako Mitski. Jest to artystka, która nagrywa już od ponad 13 lat. Natomiast miała kilkuletnią przerwę pod koniec ubiegłej dekady. Na 3-4 lata w ogóle zniknęła z życia artystycznego. Miała dosyć. Zawiesiła swoją działalność artystyczną, ale wróciła w roku ubiegłym i zarówno jej ubiegłoroczny album, jak i ten najnowszy tegoroczny to są jej dwie najlepsze płyty chyba w całym dorobku. I teraz Mitski z tej najnowszej płyty The Land is Inhospitable, Inhospitable and So Are We. You can take it from me. Bug Like an Angel. Takich delikatnych, nastrojowych piosenek na najnowszej płycie tej artystki jest więcej i na pewno do tego wydawnictwa będziemy wracać, dlatego że naprawdę warto, jest to jedna z ładniejszych tegorocznych płyt. My Love, Mine, All Mine. To jest tytuł piosenki pierwszej, a tytuł albumu The Land is Inhospitable and So Are We. A teraz Beach House, w którym śpiewa również pani, chociaż tym razem akurat nie z Japonii już, a z Francji. Next. Victoria Legrand w roli głównej, Devil's Pool i Black Magic. A teraz już na zakończenie tej części programu raz jeszcze obywatel GC.